أما بعد، tunaendelea na darasa yetu inayohusiana na hukumu za saum. Kwenye darasa ya jana tulielezea vitu ambavyo mtu mwenye kufunga akivifanya saumu yake itabatilika. Kuna tulioelezea, kuna ambayo tulielezea kuwa ni venye kufunguza kwa maafikiano ya wanawachuoni wote bila ikhtilafu, na kuna ambayo yanamfunguza aliyefunga, lakini ndani yake kuna ikhtilafu za wanawachuoni juu ya kufunguza kwake na kutokufunguza. Ala kulli hal, darasa yetu ilikuwa imesimamia katika kuelezea vitu ambavyo hatakiwi mfungaji kuvifanya. Sasa leo tutawazungumzia watu wenye nyudhuru ambazo zinapelekea wao kufungua na hukumu zao. Watu wenye nyudhuru wako katika mafungu makuu manne. Kuna ambao nyudhuru zao zinapelekea wafungue, alafu ni wajibu juu yao kulipa tu na hakuna zaidi ya hapo. Anatakiwa afungue, ameruhusiwa na sheria kufungua au amelazimishwa na sheria kufungua. Maana kuna wengine wamepewa ruhusa tu ya kufungua, lakini wanaweza kufunga kama tulivyoeleza huko mwanzo. Lakini pia kuna ambao sheria haiwaruhusu kabisa kufunga, na akifunga atapata dhambi. Kwa hiyo katika kundi hili la kwanza, ambao sheria imewaruhusu kufungua au imewalazimisha kufungua, lakini wanatakiwa kuja kulipa tu, yani walipe zile siku walizozifungua. Tutawaelezea hawa ni kina nani. Hili ni fungu la kwanza. Fungu la pili ni la watu ambao watalazimika kulipa kafara tu. Tutaeleza hiyo kafara ni nini, lakini watalazimika wao kutoa kafara na hawatalazimika kufunga kulipa swaumu. Mtu amepewa udhuru na sheria afungue, lakini hatalipa swaumu, bali atatakiwa alipe kafara. Tutawataja watu hao ni kina nani na kafara yao ni nini, yani nini maana ya kafara. Kundi la tatu ni la watu ambao sheria imewaruhusu kufungua au wamefungua, sheria inawazingatia kuwa hawakufunga na ni wajibu juu yao kulipa saum na kutoa kafara. Hili ni kundi la tatu. Na hapa kuna watu ambao kuna wanawachuoni wamekhtalifiana baina ya kuingiza kwenye kundi hili au kwenye kundi la pili lililotangulia. Tutawataja pia hao ni kina nani. Lakini kundi la tatu ni la watu ambao ni wajibu juu yao kuja kulipa saum na kadhalika kulipa na kafara. Kundi la nne ni la watu ambao si wajibu juu yao kulipa wala si wajibu juu yao kutoa kafara. Kwa hiyo haya ni makundi manne. Tumeona kundi la kwanza la watu ambao wamepewa udhuru, utalazimika kulipa saumu tu. Wa kwanza katika hao ni almusafir, mtu aliyeko safarini, safari ambayo sheria inamruhusu kufungua, atatakiwa afungue, na akipata fursa ya kulipa atakuja kulipa, na wala hakuna kafara juu yake. Kwa hiyo kwanza ni msafir. Kadhalika almarid, mgonjwa. Ikawa mtu yuko katika kipindi cha maradhi, maradhi ya mpito. Tunakusudia kwa sababu maradhi yako katika aina mbili. Kuna maradhi ambayo mtu hawezi kufunga kabisa, si leo wala kesho wala mwakani, wala hatarajiwi kwamba atapona. Si huyu tunemzungumzia hapa. Mgonjwa tunemzungumzia hapa ni yule ambaye anaumwa, amepata maradhi pingine siku mbili, wiki, mwezi, katika mwezi wa Ramadhani wote ameshindwa kufunga, lakini baadaye akaja akapona. Mgonjwa wa aina hii ambaye hakufunga siku katika mwezi wa Ramadhani, iwe ni siku moja au siku zote, basi fa'iddatun min ayyamin ukhar, huyu atakuja atafungua na atakuja kulipa katika masiku mingine, na wala hatalipa kafara ya aina yoyote. Kwa msafir, mtu aliyeko safarini, na kadhalika mgonjwa ambaye hutarajiwa kupona, atalipa atakapopona, na msafiri atalipa atakaporudi kutoka safari yake. Wanawachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na umbali wa safari ambayo mtu ataruhusiwa kufunga au kufungua. Sitazitaja ikhtilafu hizo, mtataja tu kauli iliyo na nguvu, ni kwamba kile inayozingatiwa kikawaida au kiada kwamba ni safari, basi hiyo itakuwa ni safari. Ile ambayo wewe watoka waaga kwamba sasa mimi nasafiri, na katika ada mazoea watu walivyo ni kwamba hiyo ni safari, basi itaitwa safari na utaruhusiwa kufungua. Na tumeeleza masuala ya kufungua safarini katika njia tatu kwenye darasa zilizopita. Kwa hiyo mtu atarudisha kumbukumbu kwenye darasa zilizopita huko nyuma kuhusiana na masuala ya msafiri. Mtu mwingine katika watu wa fungu hili la kwanza ambalo watakuja kulipa tu na hakuna kafara juu yao ni mwanamke aliye katika hedhi, ikatokea ada yake katika mwezi wa Ramadhani. Huyo akawa ni lazima kwake afungue, na wala sio hiari, kwa sababu akifunga atapata dhambi, ni lazima afungue. Kwa hiyo kama atafungua siku tatu, siku nne, siku tano, siku sita, siku saba, ala kadri adatiha, kwa kuzingatia ile ada yake, basi atafungua na atakuja kulipa siku nyingine, na atalipa tu na wala hakuna kafara juu yake. Kadhalika mwanamke mwenye nifasi. Nifasi ni damu ya uzazi ambayo inapatikana baada ya mwanamke kuzaa. Kwa hiyo kama atakuwa na kizuizi hicho, hatofunga, na akija akitaharika atalipa. Kama aliacha Ramadhani yote, atalipa yote, na sio lazima kwa mfululizo. Anaweza kulipa kwa kila wiki mara mbili, mara tatu, mpaka akamalize. Hakuna ulazima kwamba lazima ilipe mwezi mzima mfululizo kama ilivyokuwa Ramadhani mfululizo. Kwa huyu ni wajibu juu yake kufungua, na ni wajibu juu yake kulipa udhuru utakapomuondokea, lakini hata lazimishwa au ataambiwa atoe kafara. Mtu mwingine ambaye pia kwenye kundi hili la kwanza ni mwanamke mwenye mimba mwanamke mjamzito atakapofungua kwa kuiogopea nafsi yake, atakapofungua kwa kuiogopea nafsi yake, yani kwa hali aliyonayo ya ujauzito, akifunga anataabika sana, anajisikia vibaya vibaya, hapati nguvu, sheria imemruhusu afungue. Kama yeye mwenyewe binafsi hawezi kufunga kwa kuiogopea yeye nafsi yake mwenyewe, kadhalika mwanamke mwenye kunyonyesha, kama atafunga na huku ananyonyesha, hali yake itakuwa, yani atakuwa katika hali ambayo si ya kawaida, mathalan atapata dhiki. Kwa kuwa anaiogopea nafsi yake, sheria imemruhusu afungue, na atakuja kulipa siku nyingine idadi ya siku zilizofungua, na hakuna kafara juu yake. Kadhalika wanawachuoni wanaeleza mwanamke ambaye amefungua kwa kuogopea mtoto wake, yani yeye aweza kufunga, lakini kwa kuwa ni mjamzito aogopea kwamba mtoto aliyeko tumboni atadhurika, sasa huyu anamuingiza kwenye fungu jingine. Kadhalika mwanamke anayenyonyesha aogopea kwamba mimi nikifunga basi mtoto atakosa maziwa au atapata maziwa kidogo, kwa maana anamwogopea mtoto wake, yeye mwenyewe aweza. Hii ni hali nyingine, hii tutaelezea insha Allah. Katika fungu hili hili vile vile la watu wanaotakiwa, ambao wameruhusiwa kufungua au wamewajibishwa kufungua kwenye fungu hili la kwanza, lakini ikawa hawana juu yao baada ya hapo isipokuwa kulipa tu, ni mtu aliyefungua kwa ajili ya kumwokoa mtu mwingine aliyeangamia. Yaani kwa mfano mtu amezama kwenye dimbwi la maji, au watu wameghariki baharini, meli au jahazi au boti limezama, kunatakiwa watu wakwenda kuwaokoa wale, na ili upate nguvu za kuwaokoa watu ni sharti ule ufungue. Sheria ya Kiislamu yakwambia fungua, utakula kama ni chapati zako saba, ushibe vizuri, kama utakula ugali, yani kula kwanza alafu kaokoe, sasa fanye kazi ya kuokoa watu. Sheria imekupa fursa ya kufanya hivyo kwa ajili ya kuokoa watu, itakapokuwa hakuna muokoaji isipokuwa wewe au isipokuwa nyinyi, pengine mko wanne watano, nyinyi ndo kazi yenu, hakuna mwingine wa kuokoa watu. Kwa hiyo itakuwa ni lazima ufungue, utafungua, utakuja kuilipa siku ile bila ya kafara. Hili lazima lifahamike. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anatuelezea, anasema idha ra'a insanan yaghriq fala yumkinuhu takhlisuhu illa bi an yafṭur hal yajuzu lahu al-fitr? Ajaba Abu al-Khattab, yajuzu lahu al-fitr idha tayaqqana takhlisuhu min al-ghariq ولم يمكنه الصوم مع التخليص أو لم يمكنه الصوم مع التخليص. نعم أنا سمع mtu atakapomuona mtu mwingine anaghariki, anakufa maji, na hawezi kumuokoa yeye isipokuwa kwa kufungua, je, itajuzu kwake yeye kufungua? Anasema amejibu al-Imam Abu al-Khattab al-Busti, itafaa kwake yeye kufungua atakapoyakini ya kwamba ataweza kumuokoa na kughariki, na asipoweza yeye kufunga pamoja na kuokoa. Yani wakati akiwa amefunga hataweza kuokoa, pengine kwenye kina kirefu huko aliko itabidi wewe uzame, uogelee, ufike huko, unataka nguvu, la sivyo utakwenda kufa wewe. Kwa hiyo ikiwa hataweza kumuokoa ila kwa kufungua, basi itabidi afungue. Na wengine wanasema ni lazima katika hilo. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala katika fatawa az-zaka wa siyam alipoulizwa swala la watu wenye nyudhuru za kufungua akawataja katika wenye nyudhuru, akamtaja mgonjwa kadhalika msafiri na kadhalika, akasema wa min al-a'dhari aidha, na katika nyudhuru vile vile ayahtaja al-insanu ila yafta ila al-fitri li-inqadhi ma'sumin min halaka. Miongoni mwanyudhuru vile vile ni kuhitajia mtu kufungua kwa ajili ya kuiokoa nafsi au kumuokoa mtu ambaye amekingwa na kuuawa, yani damu yake ni masum, amuokoe kutokana na maangamivu. Mithlu an yajida ghariqan fil bahr, mfano mtu wa kumkuta mtu aliyeghariki baharini. Au shakhsan baina amakina muhitatin bihi fiha narun fayahtaju fi inqadhihi lal fitri, au mtu ambaye katika mahali amezungukwa na moto anahitajia kuokolewa na mwenye kuokoa anahitajia kufungua. Falahu hina idhin an yaftur wa yunqidhahu, basi tajuzu kwake wakati huo kufungua na akamokoa yule mtu. Kwa hiyo tumetaja masala kughariki, kadhalika mtu kuungua moto na mingineyo, pingine mtu ameangukiwa na ukuta, ameangukiwa na nyumba. Kwa hiyo ili kazi ya kumfukua pale, amefunikwa na kifusi, kazi ya kufukua pale kunahitaji mtu mwenye nguvu aliyeshiba. Sheria yakwambia fungua umuokoe huyo. Sikusema mimi nimefunga bwana basi la, mfanye kazi ya kumuokoa, kwa sababu masuala ya kumuokoa gharik, kwa maana mtu anakwenda kwenye shimo pale atatumbukia, pingine haoni, au mtoto anacheza katika eneo karibu na shimo. Wewe waswali, waambiwa kata swala ukamuokoe yule, kwa sababu ni nafsi ambayo ni maasuma. Hii ndio fikhi katika dini. Niki kama huna fikhi katika dini, utawacha watu waangamie kwa kufanya kwamba waswali sana, au wewe umefunga sana, utaki mchezo kwenye saumu yako. Kadhalika katika watu waliopewa nyudhuru za kufungua kisha waje walipe bila ya kafara ni watu ambao wako katika vita, wamekwenda katika jihad fi sabilillah, wamekutana na adui sasa, na hawawezi kusimama mbele yao isipokuwa wao wameshiba, basi watakiwa wafungue, wapewa ruksa hiyo kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, innakum musbihu aduwikum walfitru aqwa lakum faaftiru. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuambia masahaba, hakika nyinyi ni wenye kupambaukiwa na adui yenu, na kufungua ndiko kwenye nguvu zaidi kwenu nyinyi, basi fungueni. Ala kulli hal, hao ndio watu ambao watakiwa kufungua alafu walipe tu na hakuna kafara. Hiyo ni sehemu ya kwanza.